trójka.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Męskie Granie 2014. Myśliwiecka 357. Jesteśmy, proszę Państwa, jesteśmy tutaj o nietypowej porze, 16:02, ale jeśli możemy, to możemy, bardzo proszę, to chciałbym, żebyśmy się przenieśli na główną scenę w tej chwili Męskiego Grania, Kraków, ogrody Muzeum Archeologicznego. Tomasz Organek ze swoim zespołem powinni za chwilkę, jak wszystko dobrze, pięknie pójdzie, zaczynać trzeci utwór swojego koncertu, bo zaczęli punktualnie o 16:00, to właśnie teraz, bardzo proszę. I met a girl, she lived by the sea. Yet nothing was about to happen. The next thing I saw was Albert's claw. He would fly right above. He would watch her with love and affection. And affection. Right on. Nobody knows, and that's how the story goes. She spoke to me the words of a prayer. Now where I stood was a matter. She pointed at me. We drowned in the sea. All the fishes beneath will go off on a spree. All together. All together. I am the king of the parasites. She is the queen to me. We live in a sea that nobody knows, and that's how the story goes. Gdzie w nocy był twój syn? Jak wrócił, tak długo ręce mył. O matko, gdzie był syn? Co tak długo ręce mył? O matko, gdzie był syn? Co tak długo ręce mył? Oj, synku, coś w piecu palił, co? Koszula i spodnie nowe w proch. Coś w piecu palił, co? Coś ty, synku, zrobił, co? Coś w piecu palił, co? Coś ty, synku, zrobił, co? Dziewczyna, kruchy liść. Złamała się, w pół nie chciała iść. Dziewczyna, kruchy liść, w pół złamana w lesie śpi. O matko, dziewczyna liść, w pół złamana w lesie śpi. Odganek. Dziękuję Państwu bardzo. Odganek wczoraj zagrał piękną sesję. Tutaj, dokładnie właściwie w tym miejscu, na którym teraz siedzę, to chyba była nawet ta sama kanapa. A dzisiaj już na scenie Męskiego Grania laureat konkursu Nowe Męskie Granie, wybrany przez publiczność. Pewnie będzie nam towarzyszyć w tle. Teraz słyszymy piosenkę Kate Moss, ale my skupiamy się już na rozmowie, na kolejnym gościu. Proszę wybaczyć to chwilowe zawieszenie, ponieważ to nie jest chyba częsty skok w czasie naszych audycji z terenu, z trasy Męskiego Grania, kiedy rozmawiamy o filmie, a tak właśnie będzie. To jest naprawdę ogromna przyjemność mieć obok siebie takiego gościa. Lenny Abrahamson, director, is sitting next to me. Hello. Hello, hi, thanks. Please let me introduce you. Sure. To Polish audience. Lenny Abrahamson jest reżyserem, jest autorem filmu, który miał polską premierę dosłownie kilka dni temu, w piątek. To jest film Frank, film, który pozwoliłam sobie przemycić niejako do audycji Męskiego Grania, ponieważ jest to film muzyczny. W roli głównej Michael Fassbender, ale tam jest znakomita obsada, mnóstwo świetnie napisanych postaci. Myślę, że dla każdego fana muzyki, kogoś, kto interesuje się w ogóle dynamiką w zespole, tym, czym jest kariera, czym jest dążenie do popularności, ale także i wierność sobie i swoim ideałom, to właśnie o tym opowiada ten film. What you were listening, I was doing the job that actually you should do probably. Yeah. So I was telling what your movie is about. Sure. And I said that Frank is a movie about the music. That's right. Yeah, it is a movie about music. It starts off with a guy who really wants to be a musician. He wants to be famous. He wants to play on big stages and have a glamorous life, but he doesn't have any talent. And the film, by accident, puts him in with a band that really does have incredible talent, and it's about the journey he goes on with that band. We met a couple of days ago, and you said that you think that every actor secretly dreams about being a rock star. What about the director? Oh, totally. I mean, I think pretty much if you asked anybody if they could choose between what they're doing on the one hand and being a big, big rock star on the other, I think most people would choose the rock star. I played in really bad bands when I was in my 20s, so I know all about making bad music. And I really also remember us trying so hard to write great songs and failing. And it's sort of funny and sad, and I think a lot of people kind of have experiences like that, whether they write music or poetry or they try and write a novel. And this is a film about somebody like that, and it's about the difference between a person who really has talent and somebody who doesn't. And what's interesting, your main character does not want to be a rock star. No, he just wants to make music. He represents the purest drive to make music. And he works with a bunch of people, a bunch of people, all of whom have their problems and their difficulties, and they're a bunch of misfits, but they work together as a band, like a lot of bands. I mean, you look even like the Ramones, were such a cool rock band, but in turn, we lost Tommy. Ramones, I know, yeah. That's just why I was thinking about them. And they were a band who were torn. I mean, each of those individuals was really troubled, complicated, you know, and at the same time, together they made something really strong, and I think that's what we were looking at in this movie. Let me translate that. To jest film muzyczny. Lenny zgodził się ze mną. Film opowiada o tym, o czym najpewniej marzy każda osoba, która zajmuje się czymś innym niż graniem muzyki i odnoszeniem sukcesu na tym polu. Rozmawialiśmy z Lennym kilka dni temu właśnie o filmie Frank i wtedy powiedział, że aktorzy, którzy grali muzyków, tak naprawdę gdzieś po cichu, pewnie sekretnie marzą o tym, żeby właśnie być gwiazdami rocka. Zapytałam Lennego, czy sam o tym myślał. Mówi, że ma za sobą muzyczny epizod. Granie w nie najlepszych może zespołach i może nie do końca udane próby pisania muzyki, piosenek. Natomiast film opowiada o zespole. Tak jak mówiłam, to słowo dynamika jest tutaj dość istotne, ponieważ to zderzenie dwóch osobowości. Kogoś, kto ma talent i kogoś, kto chce sławy i sukcesu. Ten, który ma talent i ma swój zespół pełen przedziwnych, skomplikowanych, ale też czarujących w tych takich ułomnościach swoich osobowości, żyje dla swojej sztuki. Nie interesuje go, kto to usłyszy, czy kto to zobaczy. Natomiast ten, który nie potrafi się jeszcze wykazać swoją twórczością, ma wszystko inne. Ma to ciśnienie, ma to marzenie, sprawdza obsesyjnie wyświetlenia na najróżniejszych portalach społecznościowych i to jest właśnie kontrast, który jest właściwie siłą napędową filmu Frank. We talked about rock stars. In film world, is there something like director a la rock star? Oh, definitely, yeah. I mean, there are some directors who are kind of their own, like there are directors who are treated like stars. So Tarantino, if he arrives somewhere, he's surrounded by paparazzi, and I suppose to an extent, other star directors would be Woody Allen or Scorsese or people like that. But then there are great directors who stayed very much behind the scenes, like Kubrick is really famous for. In fact, great story about Kubrick is there was a man who impersonated Kubrick for years and used to go to big openings, and people who didn't know what Kubrick looked like treated him like he was the real guy. In a movie, there are some attempts to write a perfect pop song. You, as a filmmaker, do you see when someone is trying to make a movie that may not be a good movie, but who really wants to achieve success? Sure, and actually when I teach in film school, sometimes I always say to students, stop trying to make a cool film and start thinking about what it is you want your film to be about. In other words, think about the world. Think about the things you want to say about the world. Don't think about your film as a film, you know, because, and you see that in music all the time as well, where people, bands just want to be cool and there's nothing really going on under the surface, and the really cool ones are the ones that have something underneath that surface. No właśnie, ten cynizm i te pragnienia, to jest to, o czym teraz rozmawiamy. O tym, że także w świecie sztuki filmowej można spotkać po pierwsze gwiazdy, tutaj cudzysłów rocka, bo tak naprawdę to gwiazdy filmu, czyli słynnych reżyserów Woody Allen, Quentin Tarantino i tak dalej, ale na przykład Stanley Kubrick był tutaj świetnym przykładem osoby, która często wysyłała kogoś innego, żeby podawał się za niego, tylko po to, żeby uniknąć całego tego blichtru. I tak, oczywiście są pewne sztuczki, które sprawne oko reżysera, osoby, która wykłada w szkole filmowej, natychmiast potrafi wyłapać, kiedy właśnie ktoś stara się zrobić, przetłumaczę dosłownie, fajny film, często na siłę, nie skupiając się na prawdzie, na swoich emocjach, na byciu wiernym sobie, myśli raczej o tym, co dalej z tym gotowym produktem już się stanie. I have to ask you about one person, one character in the movie, I mean the drummer. This is not just a drummer. First of all, she's a real musician. Sure, she's, I think she's the coolest drummer in the world. She's, her name is Carla Azar. She drums with a band, an amazing band called Autolux. If you get a chance, just check them out. But she also drummed for a long time with Jack White. She was the drummer in his all-girl band. And she drummed out front with him and they would like riff off each other. She's an incredible feel drummer. Not like her, she's not like some rigid drum machine. And somebody said about her that she, PJ Harvey said about her that she sounds like somebody falling down the stairs who always lands on their feet. Wśród postaci, które grają muzyków, aktorów właściwie, którzy grają muzyków fikcyjnego zespołu, jest jeden prawdziwy muzyk, dziewczyna, perkusistka Carla, która myślę, że nie potrzeba lepszej rekomendacji niż to, że współpracuje z Jackiem White'em. On dał się poznać i w wywiadach mogę zaświadczyć i w ogóle w życiu publicznym jako no, skończony perfekcjonista, który no, nie dopuściłby do siebie osoby innej niż co najmniej znakomita w tym, co robi. A Carli zamarzyła się przygoda z filmem. Was it her debut? It was. She's worked on film scores with T-Bone Walker and stuff. Also behind the scenes, and she's been asked before to be in films, but she's a very shy person. And she said to me, this was the first time. The drummer in my film is incredibly shy. She's the opposite of your average rock drummer who's like out there going crazy. She's a very shy character. So Carla said she really understood this character and it's the first time she really wanted to be in a movie. So I feel very honored to have her in the film. No właśnie, Carla spełniła swoje marzenie. Pojawiła się w filmie. To jest dziewczyna, o której także świetnie mówi PJ Harvey. Ona użyła takiego bardzo trafnego zdania, że kiedy Carla gra na perkusji, to brzmi tak, jakby ktoś spadał ze schodów, ale zawsze spadał na no, odpowiednich czterech kocich łap, czyli na dwie nogi. When we met in Warsaw, the first question I asked you was about Michael Fassbender. So sorry again. No, please. Story of my life. But what was it like working with him? It was great. It was genuinely a creative process that I thoroughly enjoyed because he's a very instinctual actor and he goes with his gut and he gives you really strong responses to scenes, sometimes that you don't expect, and he's always searching for a new idea, another way of doing something. So as a director, you get all this amazing material to work with. You don't just get the script given back to you. What is the kind of music that he enjoys listening to? Well, I remember when I met him at the very beginning, our first conversation, he was listening to a band called Django Django, who are a very good British band. I think, you know what, he's got quite cheesy, you know what I mean by cheesy? Cheesy taste in music. Yeah. Like he likes quite a lot of 80s power stuff. Some guilty pleasures. Some very guilty pleasures. He does a great Michael McDonald impersonation, bizarrely. He loves funk. He loves his music and he listens to it a lot. And I think part of the thing that attracted him to this film was it was a chance to be the front man in a band, you know, and that's what we all want to be. Michael Fassbender gra główną, tytułową rolę Franka, lidera zespołu, osoby schowanej za wielką głową, w której ukrywa nie tylko swoją twarz, ale i swoje emocje, w pewnym sensie także nawet swoją tożsamość, bo zdaje się, że komunikuje się ze światem głównie za pomocą swojej muzyki. Michael Fassbender, jedna z najjaśniejszych obecnie gwiazd aktorstwa. Komplementowaliśmy go sobie z Lenem w poprzedniej naszej rozmowie, że tak naprawdę to jest ktoś, kto dzisiaj mógłby przebierać w wielomilionowych scenariuszach i produkcjach, a jednak ma ochotę zmierzyć się z kinem także artystycznym. Jak się okazuje, jest także fanem muzyki, i to zarówno tej ambitniejszej, jak i ma słabość do często wątpliwej jakości popowych melodii i przebojów z lat 80. I to jest ktoś, kto, powtórzę, dał się schować, dał ukryć swoją twarz. What's the Frank's mask, this face, was it like what we see in the movie? Was it like the first idea, or did that change? Actually, there's, I think online you can see there's a thing which shows you the evolution of the different versions of the head. So there were versions of the head which were much more like a normal face, that sort of had more contours. But we worked towards this kind of very simple, almost cartoon-like head. We did camera tests with it as well, and that was the one that just seemed to have this kind of, like, you sort of love the head, you love that face, and at the same time it's impossible to really to sort of understand what's behind it. So it's intriguing, but it's friendly, it allows you to project lots of different ideas and emotions onto the face. And what was it like acting in it? Was it hard for Michael? He claims he really enjoyed it. I mean, I think the fact, you know, one of the things we talked about when we met before was that his face is a sort of brand now. And so it's very difficult to see. It happens with all famous actors. It's hard to see the actor anymore. You sort of see the star. And I think wearing this mask for most of the film, it just allows us to see the actor again. It was kind of a liberating experience for him, probably. Yeah, it certainly made him very playful. I mean, the film is very funny, and that's something which I don't think people will have seen him do before. And this just, like, brought out the really playful side of him, and it's, you know, and it's great to see. Michael Fassbender schowany w wielkiej masce. Masce, która jak się dowiedzieliśmy, przeszła cały proces ewolucji, aż znaleźliśmy to idealne oblicze Franka. Oblicze, z którym niezwykle lubił obcować właśnie odtwórca tej roli, Michael Fassbender, bo to tak jest, że kiedy ktoś jest już tak słynnym aktorem, to ludzie widzą przede wszystkim tę markę, tę twarz, widzą swoje wyobrażenie na jego temat, a nie widzą do końca często postaci, bo już po prostu widzą tę słynną osobę na ekranie. A schowany, ukryty, mógł wreszcie poczuć się tak naprawdę sobą, mógł poczuć się wolny. Do you think that he will release an album one day? Well, we're going to release an album of the band. It's going to come out in the next couple of months, so that will be sort of his first album, but as Frank. I'd love to actually have spoken with the composer of the music in the film, Stephen Rannix, about the idea of doing a musical. And I would love to see him in a musical. So you never know. Zatem kariera muzyczna Michaela Fassbendera być może dopiero się rozpoczyna. Ukaże się ścieżka dźwiękowa piosenki z filmu Frank. Wiem też o tym, że planują w ramach działań promocyjnych w Stanach Zjednoczonych jednorazowo pokazać ten zespół w jednym z programów telewizyjnych. No a Michael Fassbender, kto wie, czy to wszystko nie doprowadzi nawet do musicalu. Thank you so much for your time. Pleasure. Today we cannot play music from your movie because today in our radio we play only Polish music. That's a good reason. What I chose is a song titled Bowie in Warsaw. Have you ever been to David Bowie gig? No, and I missed a really small Bowie gig in Dublin once, and I've never forgiven myself. Yeah, that's the thing that you cannot forgive. That is a very bad thing to have done. Ponieważ nie możemy dzisiaj zagrać muzyki z filmu Frank, ale nadrobimy to, obiecuję, bo dzisiaj cieszymy się dniem z polską muzyką. Wybrałam, żeby był jakikolwiek motyw międzynarodowy, utwór zatytułowany Bowie w Warszawie. Lenny niestety przegapił dość kameralny koncert Bowiego w Dublinie. No i to była taka szansa, która, jak wiemy, może się już nie powtórzyć, ponieważ Bowie konsekwentnie od lat odmawia pojawienia się na scenie. Did you know that I went to his last gig? Really? I was so lucky. Where did you see him? It was in Germany. And then he had some health scare. Yeah, now he's only He went to hospital. Yeah. And that performance was actually his last ever. With band or on his With own? Band, With band, yeah. It was at festival, unfortunately, but still it's better than... Amazing. So yeah, I consider myself very lucky. You are, I'm jealous. No właśnie, jeszcze sprawiłam, że nasz gość jest zazdrosny, ponieważ mnie udało się zobaczyć koncert Bowiego i to ten ostatni, bo później zaczęły się te jego niestety problemy zdrowotne. Lenny Abrahamson, director of the movie Frank, thank you so much. Not pleasure to be here, thank you. No to Lenny tutaj u nas, a David Bowie w Warszawie. Bowie w Warszawie. Obok mnie już Andrzej Smolik za chwilę będzie naszym gościem. A ja chciałam jeszcze wrócić do piosenki, która zamknęła pierwszą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Powiedziałam, że to z takiej płyty trochę sentymentalnej, bo to album zatytułowany Miasto Kraków. Składanka wytwórni Music Corner. To była wytwórnia właśnie z Krakowa, która na początku lat 90. dała nam tutaj w Polsce mnóstwo świetnej muzyki. Oczywiście to przede wszystkim zasługa artystów, którzy dla tej wytwórni nagrywali, ale rzeczywiście to był taki naprawdę imponujący wysyp idei, zespołów. I to niekoniecznie tylko z Krakowa, bo przed 16 słuchaliśmy zespołu Firebird, utworu Prywatka, a Firebird to zespół przecież ze Szczecina. Ale przyniosłam dzisiaj jeszcze kilka płyt ze znakiem wytwórni Music Corner, no bo skoro jesteśmy w Krakowie, to gdzie je grać, jeśli nie tutaj? To myślę, że w takim moim prywatnym rankingu jest chyba moja płyta numer jeden właśnie z tym biało-czerwonym znaczkiem. Album zespołu Świetliki. Powiedziałem, znam takie miejsce, gdzie przychodzą umierać koty. Zapytałem, chcesz je zobaczyć? Odpowiedziała, nie chcę, nie chcę. Powiedziałem, jest jasne i ważne. Powiedziałem, jest czyste i pierwsze. Zapytałem, chcesz je zobaczyć? Odpowiedziała, nie chcę. Powiedziała to w taki sposób, że musiałem odwrócić się od niej. Od tamtej pory, powoli, zbliżam się do wyjścia. Świetliki. Świerszcze z płyty Ogród koncentracyjny. Andrzej Smolik obok mnie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Jak nastroje? Na razie szampańsko. Czekamy na koncerty innych, ale też na swój przede wszystkim. Nasz, no może tak. Kiedy zacznie się spięcie, takie pozytywne mam nadzieję? O 7 umówiliśmy się, że bus wyjeżdża spod hotelu. Wprawdzie koncert jest o 10, ale chcemy zobaczyć koncerty przyjaciół czy kolegów i koleżanek. No i co? I tak się trochę nastroić też, żeby złapać klimat, bo prosto z busa i z hotelu na scenę to nie jest najlepszy pomysł. Pytałam już o to Kobasa, kiedy zaczął pracę nad wizualną stroną tegorocznej trasy. No ciebie oczywiście zapytam o to, kiedy zaczyna się przygoda pod tytułem Męskie granie orkiestra? Kiedy się zaczęła? Tak. Dość dawno temu, bo taka logistyka zbudowania tworu pod tytułem Męskie granie orkiestra wymaga tysiąca telefonów, umów, oddzielnych jakichś ustaleń. Z uwagi na terminy, na różne managementy, na takie rzeczy, które są zupełnie poza muzyką. No i ostatecznie wybrania kawałków, które by wszystkim pasowały, nauczenia się tego, spięcia tego w jakąś jedną całość i przede wszystkim, co było najgorsze, spotkania się na próbach. Bo zespół liczy 10 osób i no, w większości są to ludzie, szczególnie o tej porze roku, bardzo zajęci, bo koncertują i zrobienie prób było bardzo, bardzo karkołomną rzeczą. Olaf Deriglasow był naszym gościem w poprzedniej godzinie i rozmawialiśmy także o jego nowej płycie, która w pewien sposób podsumowuje jego 30-letnią karierę. Jak doskonale wiesz, mnóstwo najróżniejszych składów. No tak, oczywiście. Rozmawialiśmy też o tym, że to jest jakaś umiejętność dopasować się do najróżniejszych zespołów, czasem usunąć się w cień i tak dalej, ale domyślam się, że jest też pewną umiejętnością rządzenie z takim składem. Tak, jedno i drugie jest umiejętnością niewątpliwie. Nie można tylko rządzić, nie można też tylko usuwać się w cień. Obydwie formuły bardzo szybko budują ścianę pomiędzy tobą a ludźmi, z którymi pracujesz. I myślę, że to trzeba robić demokratycznie i mądrze. Akurat w przypadku, jeżeli pytasz pewnie o ten twór, tutaj wszyscy to są artyści poniekąd spełnieni, autonomiczni, to są ludzie, którzy robią swoje rzeczy i to jest rodzaj odskoczni, zabawy, czegoś takiego wyjątkowego spotkania. Z częścią z tych ludzi nigdy, na przykład ja nie miałem okazji grać, ale również Olaf i oni z nami i dzięki temu jest to wydarzenie lokalne i klimat jest bardzo dobry, koleżeński, jakiś taki otwarty i nawet na próbach chce nam się po prostu ze sobą grać i jakby wysysać od siebie pewne nowe formuły. Ten zbiór piosenek, które ty wybrałeś, kierowałeś się, domyślam, jednak jakimś kluczem. Dobór nie był pewnie tylko subiektywny. To nie były po prostu piosenki, które bardzo lubisz. Czy tak? Nie, no oczywiście ja lubię bardzo dużo piosenek i każdy lubi z nas bardzo wiele piosenek. Kluczem było brzmienie, kluczem były teksty też, bo jednak to są piosenki po polsku z bardzo silnym... To są piosenki z czasów, z wyjątkiem 07 z Głosie i jeszcze jednego utworu, które zagramy, to są piosenki z bardzo silnymi tekstami, z ogromnym przekazem, z czymś, co wiele waży. I to było dla nas bardzo ważne, żeby te słowa przenosiły się w jakiś sposób na dzisiaj. Wydaje mi się, że większość tych piosenek jest mega, mega aktualna, nawet brzmi nieco inaczej, jest umieszczona w innym kontekście dzisiaj. Ale też, jak gadałem z kolegami, to wszyscy w zasadzie w tym zespole mają jakieś dobre i silne wspomnienia. To są ważne utwory dla nas wszystkich. W jakiś sposób one są nas zbudowały, można tak powiedzieć. Czy inaczej dokonuje się interpretacji utworu polskiego wykonawcy? Nie wiem, może choćby przez taką myśl, że autor może na przykład usłyszeć? Nie, chyba nie. To jest tak, że... Polska muzyka jeszcze z tamtych czasów w niektórych wypadkach ma jakąś swoistą sygnaturę, coś takiego, co jest, bym powiedział, polskie w tej muzyce i bardzo trudno czasami jest to przerobić na jakąś taką, to źle brzmi, ale współczesną nutę. Próbowaliśmy jeszcze innych utworów, które dzisiaj nie zabrzmią, bo nie udało nam się ich zagrać wręcz po swojemu w żaden sposób. Pewne kawałki są tak dobre, tak silne, mają tak jakąś taką silną, zwartą konstrukcję, że nie da się ich zupełnie podać może się da, ale my nie potrafiliśmy tego zrobić, podać na nowo, więc albo gramy tak samo, albo rezygnujemy z tego. Powiesz, jaka na przykład piosenka okazała się być zbyt... Próbowaliśmy na choćby Jezu, jak się cieszę, Klaus Mittwoch, próbowaliśmy Białe Flagi Republiki i to są utwory, które są całkowicie, moim zdaniem, zamknięte, doskonałe i trudno w ogóle wbić się ze swoją energią, żeby to troszeczkę puścić innym kanałem. Będziemy to akcentować, będziemy o tym przypominać, że dla was to jest wspaniałe spotkanie towarzyskie, to jest wielka frajda, to tak jak o tym mówiłeś, to są piosenki, które lubicie, to są ważne piosenki, to są duże piosenki. To jest takie święto jedzenia po prostu, z najlepszych, najwspanialszych rzeczy ze stołu wspólnego. Ale chcę też powiedzieć, że to jest dużo pracy. Ja widziałam wczoraj, obserwowałam wasze próby, to nie przychodzi lekko, to może być przyjemna praca, ale to jest praca. Wiesz, bo to jest tak trochę, że... Stworzenie zespołu i zagranie trzech utworów jest łatwe, bo łatwo je zapamiętać, łatwo wejść, jakby spowodować, że one staną się jednym ciałem, jakoś się, wiesz, ale zagranie całego koncertu, który będzie trwał tam o 50 minut czy godzinę, zauważ, że zespoły nieraz pracują 20 lat na to, żeby świetnie razem zabrzmieć i utrzymać energię przez te kilkadziesiąt minut, a my musieliśmy to zrobić zaledwie, można powiedzieć, w parę dni. Więc... Bardzo trudno jest jeden po drugim po prostu rozumieć się na scenie, grając nie swoją muzykę, z różnych okresów, z różnych klimatów. Jest to trudne. Jaki jest rocznik najmłodszej piosenki w zestawie? Tak sobie myślę. No myślę, że 20 lat to jest, 25 lat to jest jakieś taka górna granica. Czy jest szansa, że dzisiaj będzie... ktoś wśród publiczności, kto na przykład te utwory usłyszy po raz pierwszy? Na pewno, bo są z nami albo będą z nami młodzi artyści i kiedy rozmawiałem z nimi o niektórych kawałkach, okazało się, że oni nie znają ich, nie znają nawet do końca tych artystów, którzy stworzyli te kawałki i to mi uświadomiło, że poniekąd ten twór Męskie Granie Orkiestra jest międzypokoleniowy, że są ludzie, którzy się na tym wychowywali, którzy to tworzyli wręcz nawet i są ludzie, którzy już tego zupełnie nie znają. Nie dlatego, że są dyletantami muzycznymi, tylko dlatego, że urodzili się już w innej zupełnie, z inną świadomością, w innej epoce. I to jest niezwykłe, że jest stworzony taki crossfade po prostu pomiędzy 50-latkami i 20-latkami. Czy skład orkiestry jest stały, czy ponieważ każde miasto ma swoją ekipę, jeśli chodzi o wykonawców, czy będą oni także dołączać już na finał do was? W każdym mieście orkiestra będzie się nieco różniła. Repertuar będzie niemalże ten sam, natomiast ludzie bardzo, bardzo będą się zmieniali, szczególnie wokaliści, ale też skład instrumentalny będzie się zmieniał, dlatego że dwa koncerty gra Kuba Staruszkiewicz na perkusji, cztery koncerty gra Emadę. Zmienia się też sekcja dęta. Czyli właściwie przed tobą bardzo intensywne tygodnie, bo to, jak rozumiem, to jest cały czas żywy byt. Tam jeszcze coś będzie cały czas. To jest proces. Każdy koncert będzie inny i oby te tygodnie były intensywne, bo świetnie smakują. Czyli co, mentalnie zaczynamy dzisiaj o 19? Mentalnie o 19, fizycznie o 22. Andrzej Smolik był naszym gościem. Pewnie jeszcze nie raz będziemy cię tutaj gościć w nadchodzących tygodniach. Bardzo ci dziękuję. Bardzo dziękuję. Yeah, I got the rhythm. Wracaj w maju na Hawaje. W naszej rozmowie z Andrzejem Smolikiem towarzyszyła muzyka z Kubasa, bo tak nieładnie mówić, redukować ją do roli tego, co podgrywa nam gdzieś w tle, no ale tak oczywiście jest. Jesteśmy w ogrodach Muzeum Archeologicznego w Krakowie. Pierwszy koncert tegorocznej trasy Męskiego Grania. Wszystko dzieje się tu i teraz. Ta scena jest dosłownie na wyciągnięcie ręki, kilka metrów od nas, więc myślę, że także po 17 będą dochodzić do nas dźwięki ze sceny. Po 17 także kolejny gość, zapowiedział się u nas Nergal, bo dzisiaj o 20:00 tutaj w Krakowie koncert zespołu Behemoth. Zatem porozmawiamy sobie z nim. Mam nadzieję, że to będzie duża, długa rozmowa, taka, na jaką niewątpliwie ta osobowość zasługuje. A skoro już wywołaliśmy w rozmowie z Andrzejem Smolikiem temat utworów uznawanych za piosenki, no wręcz kanon polskiej muzyki rozrywkowej, i to niekoniecznie ostatnich 5, 10 czy 15 lat, myślę, że teraz ta piosenka powinna zabrzmieć idealnie. Wybaczy, smutek zamieni ci się. Miłość tak pięknie tłumaczy zdradę i kłamstwo i grzech. Choćby się skleła w rozpaczy, że jest okrutna i zła. I wszystko wybaczy, bo miłość ma miła to ja. Gdy pokochasz tak mocno jak ja, tak tkliwie, żarliwie, tak wiesz, do ostatka, do szału, do dna, to zdradzaj mnie wtedy i miłość ci wszystko wybaczy, smutek zamieni ci czuję. Miłość ci wszystko wybaczy, bo miłość ma miła to ja. Marek Dyjak z płyty Kobiety. Miłość ci wszystko wybaczy. I do godziny 17 pozostaniemy w lekko sentymentalnym nastroju. Myślę, że po 17 z kolei zrobi się już tutaj naprawdę głośno. Mam też nadzieję, że dołączy do mnie Piotr Stelmach. Wiem, że on jest przejęty tym, że dzisiaj właśnie zespół Behemoth będzie zapowiadał na scenie. Wiem też, że możemy się tutaj spodziewać naprawdę pełnego show, dokładnie takiego koncertu, do jakiego oni przyzwyczajają publiczność na całym świecie, no bo to jest zespół, który niewątpliwie ten świat zdobywa, jeśli już nie zdobył. O tym wszystkim będziemy rozmawiać z Nergalem po godzinie 17, a teraz jeszcze z nowej płyty zespół Pustki. Dzielą nas dwa place, cztery ulice. sesję domów dzieli nas i on, i ona, dzieci, psy i koty. Dzielą nas posiłki, święta i weekendy, łączy nas tylko jedno, miłość i papierosy, miłość i papierosy. Dzieli nas wszystko, łączy miłość i papierosy, dzieli nas wszystko, łączy miłość i papierosy, dzieli nas wszystko, łączy miłość i papierosy, dzieli nas wszystko, łączy miłość i papierosy. Dzielą nas sypialnie, wspólne wieczory, krótkie prysznice, dzielą też widoki z okien, pocałunki i rozmowy. Dzielą nas dwa place, cztery ulice, konstrukcje domów, dzieli nas i on, i ona. La, la, na, na, na, na. Koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Zapraszamy do reklamy. Samsung Galaxy S5 jest wodoodporny, kurzoodporny, użytkowanioodporny i kosztoodporny. Dlatego nie pękaj, kiedy pęknie szybka w smartfonie. Po prostu, kupując Samsung Galaxy S5, zarejestruj go na bezpieczny.samsung.pl i w razie wypadku przez pierwszy rok za darmo wymień pękniętą szybkę. Szczegóły promocji na bezpieczny.samsung.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj jest sobota, 12 dzień lipca, 17. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Zjednoczmy się i maszerujmy do zwycięstwa, apelował Jarosław Kaczyński podczas konwencji środowisk prawicowych w praktyce konwencji Prawa i Sprawiedliwości. Lotnictwo na Ukrainie w stanie gotowości bojowej to jest reakcja na ostrzał z wyrzutni rakietowych Grad. W tym serwisie Trójki także o superksiężycu, który będzie można obserwować tej nocy. Wyciągnijmy wnioski z historii, zjednoczmy się i szybko maszerujmy do przodu, do zwycięstwa. W ten sposób Jarosław Kaczyński wzywał do połączenia sił i przeciwstawienia się obecnej ekipie rządzącej. Wzywał podczas konwencji środowisk prawicowych. Nazwano ją tak, mimo że na sali obecni byli niemal wyłącznie działacze Prawa i Sprawiedliwości oraz Jacek Kurski. Nie było liderów Solidarnej Polski i Polski Razem. Wcześniejsze rozmowy z nimi zakończyły się brakiem porozumienia. Agnieszka Drążkiewicz. Choć konwencja trwała aż 2 godziny, prezes PiS przemawiał krótko. Naszą narodową potrzebą jest odsunięcie tej władzy. Tłumaczył Jarosław Kaczyński, ale żeby to zrobić, trzeba mądrze się połączyć. Jak? Zapominamy o tym wszystkim, co między nami było złe. Zaczynamy od początku. Na spotkaniu pojawili się też byli politycy PiS. Przemawiał m.in. Jacek Kurski, do niedawna europoseł Solidarnej Polski. Taśmy prawdy odsłoniły bezmiar zgnilizny i degrengolady rządów Platformy Obywatelskiej. I odpowiedzią polskiej prawicy musi być absolutne zwycięstwo i pokonanie tej mafii i tej sitwy, która rządzi Polską. Na konwencji nie zabrakło również Andrzeja Smirnowa. To były poseł Platformy, który w trakcie głosowania o wotum zaufania dla rządu Tuska zagłosował jak opozycja. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. I kolejna informacja w serwisie Trójki. Ukraińskie lotnictwo jest w stanie gotowości bojowej, żeby móc reagować na możliwy ostrzał od strony rosyjskiej granicy. Minionej nocy żołnierze ukraińscy zostali ostrzelani z rosyjskich wyrzutni rakietowych Grad. Już wcześniej informowano o śmierci 23 żołnierzy i strażników granicznych. Rannych zostało prawie 100 osób. W ciągu ostatniej doby ukraińscy piloci wykonali 16 lotów, m.in. z użyciem bombowców i myśliwców. Zlikwidowano dużą bazę separatystów w pobliżu Dzierżyńska. Ukraińcy informują, że zginęło co najmniej